Seset di pepadu jadi saya di lom lambang lampung saya kaya raya kikam kaga bukasan ujau ni pemandangan mumarada di pumata apilagi cengke dengan pun berguntaya tanda nikah maklumat lampung say sangguni wajurai lampung say sembah jangan saya batin sinagawi adat sikam menjauh ke sebambangan dari kakot di marinti jikini ulun lampu canggat bakabulaku sembah jangan saya batin sinagawi adat sikam mandau ki sebambangan tak kita kau.